بغداء في الخمر والميسر ويسبكم عن سبيل الله. أن فساد في وحل أن يسمع بينكم عداوة والبغداء في الخمر والميسر. في النهاية مانديكات كل مانديكات بخيخول دير وال من بجي تباب في ماني بجي متروي خلو لني تامل دي ذا بس ليني كي دي دي دي رانج ليني دون فوق سيطان دا في جاري فور جن مانيال في جخل ليني نكنو نكار nga xamne da ngay tek sa morom te kenn gañ ci ci yobbu sa xaliss kat ci jeu de hasard da ngoy méré donc yoyep ay ci la yo xamanteni setan da ci jaar di indi mbagnal ci jamono bi daf ci bokku lu melni beure awna yi ñaari mbeur ke gañi ñaari ci porté xex matti newetan dañuy ci ke gañi xex lay la ngi sakkuñ ci gañ donk yoy yep nga xamne ay sabab la yo xamne setan def ci jaar pour duggal nono ak mbagna jitu kon nit ki daf ko woro daf ko may julit bi surtout daf ko woro may donk yoy yep ay ci xéti farfar loy xéti ci yoy yep nga xamne wala wérante bokk na li indi ci mbagnal parce que day jur ay xéti rancune ay wérante ay xulo ay ci donk yoy yep bu fekke ni lu bax mom moko taxajuk te ñu yam ci la nga xamne rek ci lañuy mëna jotté lu bax lool lu bax bu boba xeyru parce que waxtaan lay doon ak discussion yi def non waye bu ci bo gisé ne rek mu ngi nek ci ton bo xamne wala muy indi manam mu nek ci anam bo xamne wala bok ci cadre yi ñu utiliser ay baat ay mana yo xamanteni day mëna jur mer wala xéti ki parce que ñaaré ci bañé li jubël ci mer lay jubël day nit dang koy wax dara mu mer da fay jaaré japp li ñaan jappal la dal wala ci dug donc yoy yep ay sabab la donc xéti sabab yoy nak ngay fexé dox ko ko gis nga sax mu ngi wax jo xamanteni xawna ñaaré ci dig sapat yow nga wax ju noy nga gis mom ci waxu mu dal di wacc ci nanga donc toujours di jëkënde ak sétan ci mel non ki ngay waxal sax ba yag mu jappé ko aw wérante commencé ci ni nga dan ne ko ah wa baal man kat dama ci nangam waxé no xamanteni comme ni ko señ bi jangal ci nañju wala ko xamni sax gis nga muy wax nak ci non wala diko def nga diko wax gis mu commencé ci nga ne ko ah wa man kat ci nangam ma waxé no xam da ngay mom ci bopam sax da ngay dimbal sa bop dimbaliko day daldi wacc ba ñi ci walu jëf leg leg kuy na raxëcëm yow nga bayiko le muy xëcëm ba nopp wagn bagn ko wonni kat wala dama koy baye jeu tout façon ki lolou aussi day journal waye manam mu doon lo xamanteni sax dang koy def comme jaw répétal nit ki bagn yirni sax wala yow mi donc yoy yep ay xéti ki la manam ci jëflante yo xamni ki nga xamne nak mom mokay mëna jëf moy ki nga xamanteni li tax ni jëf mo yalla fana taala mais bu fekke ni dagay ki jëf wala di def ay effort pour sax sa intérêt bokk ñu dem non ñaar da lay jëf dalay jafé parce que toujours nila diine di sante surtout bo nek ci djabe day wouté souvent ci sa bakkan li bëgg li nekk ci sa bakkan donc bu féké na lu nekk sa bakkan li dalay jafé mais bu féké nak yalla subhanahu wa ta'ala djibu bu woba nga xamné kat ko yi yépp même lo xamanteni sa ak la sax nit di ko fecc ak yow nga baye ko ak mom té yalla tax day dem ba di nga gis ne sax lool bu dé ya ko mom man ci tawhid sax bu dé ci wax dé lo ci yow té dina tax man xéti jaglori yi ay mbagnal ak di def ni bañu ak sa ci soxol bi ci top mu né at tadabur mu né wananta ginnaw mu né tadabur mom moy nono am ñu wax ni yeen ba xam ñu wax ni mom moy dogo manam comme bayenté comme ñaar ñu doon and ba yag am ben ki ben problème lay demé ku nekk baye sa morom monte morom ginnaw nan xétu jambu da jambu ni ki wala yu demé non muy hijra rek dogo ci lu bon la déjà ci digënté ay julli mais rawati na ci ay mbokk surtout ay ño xamanteni comme sa frère wala sa sœur wala ñoñ yo xamanteni déjà l'islam da leena bolé waye mbokk da leet bolé wat leet fofu encore ci le gëna grave moy xat xat xat rahim dok dok mbok bo fofu fa la gëna gravé encore mais déjà ba ci digënté ñaari julli dafa dafa grave gaday ci julli sa bokk julli loolu doy war la mune ndax li tax ñu tuddé ko wonante ginnaw moy kenn ku nekk day won sa morom ginnaw ma da ngay dug moy sa morom doto faalé ay mbirum doto ki nan daté nan faalé wu ma la wara yu démé non mune lim ne nak bu kenn jaay ci jaayum kenen mune manam moy melni ki nga xamanteni day jënd ben marché bi lata mu koy jël ma fi nekké di tann nga daal di ñëw comme lére da nga gi Sénégal gaay jaay ci ki diko def ngay waxale kenn ñëw daal na la gaay mon ma jaay la ko nangam lolou da ngay téré mo bu kenn jaay ci jaayum sa bokkum jël nit bi waxale paregul nga ñëw limuy waxale nga daal nekké final ci nangam par exemple bobu dañ manam ñaar yoy yeb dañ koy téré manam te yow mi nga xamanteni yaay jaay nga gis ne kat ki mu ngi jaay ci nga ñëw di proposer té lu gëna intéressant fekk mu ngi waxal dañ koy téré digënté ay jullit waye manam ba ci jënd bi aussi manam nga ñëw ki di jënd yow nga proposer jëndé ko lu gëna intéressant loolu dañ koy téré ñaari dañ koy téré motax même bo dé liggé ci marketing nit nga xam manam ay ki jara samantel jëw samantel li ci doy war moy jenn yu bari ci jëflante yi lélé day muju doon nit lélé day muju doon métier té nit ci man na joom ci tan lamuy jang ba dem ba jang ci ba diplômé di ci liggéey doora gis né kat doora sét né kat li baax dañ ci yaw musul moy ne kat yow mi kat li xam nga ne baaxul ne li mo fi ne li nga mëna am essence li nga mëna am essence lool bu boba dañ ci tuddé daru parce que lañ cey faggo dañ ko soxla ci yo xamanteni yu nécessaire manam yi sam sa bakkar men ni lek ak ki baam lek nana ci dañ non ak am fo koy tudd di nalaw ak loy may yi dem non donc lool dañ ci jappé kon daru la muy nécessité de base mais fo amé lenen du lool dañ koy ti lool motax yoy manam motax julit lepp lu muy dugg ni avant manam dem ba xuss ci dara genn ci dafa jafé manam nga ñak dugg ci dara ñu nekk li baaxu nga ñak ci dugg mo gëna yomb nga dugg ci ba nopi ni genn ñaar yi mom ci wut ala xam nga ci banki yi no banki ci biir amna yene jëflante yo xamanteni du doon jëflante riba ah banki ci riba bi ne moy intérêt mais man nañ am yeneen ci sen contact ko du ko ay ko dem ci biir mo amul ki non dañ ci mëna mutti tuddé ko neneen mais bi mo wa bañu ko tuddé non c'est que dafa manam dafa am ay ki yu bari yo xamanteni même bu fekkene duñ ko tudde non ci banque islamique mom xam nga ki ko ndi ki yu leer la amna manam yenn formule yo xamanteni tek daf ko may en fait fen lay mëna dagane moy ne manam client bi ak commerçant bi niñi mëna bokke ndariñ non lañuy bokke perti voilà mais banque islamique yi nek fele na par yakana suis comme non si dañ kay non buñ ko appliquer man non man banque la def ni hein banque la def non mais yow système bi nga jang est ce jang ci sa banque islamique xamna banque islamique lan moy fondement xamna moy fondement normalement banque islamique da nga né wala partager test ak ki par exemple buñ ñu app l'acte de crédit mëna pour par exemple pour investir ci ben commerce dañu bu avé téré ci commerce bi bu amé bo partagé entre 110 même partagé entre 30 par exemple bénéfice ou yow mën nga 110% de bénéfice mom 100% de bénéfice ci bénéfice 100% ouais c'est que logement ñom dañu né dañu xam dañu jënd ay terrain ñom ñoko mom ñom dañu yéru ci ko investir ci lu mënni ay bay ak joy ouais yow bo ñué ñu jox la après ngay xam nga ñu dañ la ko jaata genre commerce lañ koy ouais mais ñom banque bon statut banque fofu lañuy lolé ndax banque day fofu mu ab xaalif ak dem to non mais si manam comme ko ma yaakar ne fo ñu changer ñom ñu ne banque islamique ñu tuddé ko neen ndax bi mo dañ ko tuddé banque rek banque lolé waxé ab ben to non mais bu fekké né est ce amul possibilité manam nit ci bopam am capital bopam par exemple ay nit ñu bari ño xamanteni dañ dajalé am seen capital bop def banque té par exemple comme yow li nga wax non comme ñu wut ay terrain ci yu démé non parce que riba fi mi nekké day doon ñaari mbir yo xamanteni ben la manam ben matière la comme xaliss ak xaliss tandarma ak tandarma or ak or fofu la riba di kiwe manam moy ne li ñuy wéccio même nature bi xaw bu fekké ne dama la lebal 1000 euros yow bo may fay nga fay ma 1100 euros xaliss la lebal xaliss nga ma fay c'est pourtant li nga ma fay dafa yok fop mais bu fekké ne par exemple dama la jox kër mel nangam la lolu fofu riba du dugg voilà commerce lay doon wala ñom man nañ utiliser comme genre ci yu demé non wala même bu dé baykat bi nga xamanteni par exemple man nañ la jox bi wala yu demé non donc lo xamanteni du doon xaliss liñ lay jox ak yow li nga joxé du bok lool moy motax ñom fofu dañuy am marge bu bari pour mëna liggé ci ay formule yo xamanteni l'islam da fay nangoo non mais après bu len né c'est que après ça dépend lan ngay tuddé banque peut-être bu fekké ni ci biir définition banque ci bopam nga lepp bo xamné da fay am crédit da ci bok bu boba man nga ne len du bank mais na ñu bankul ci nekk nga dem labi mais yow sa digënté bank bi di wa amu ci yow do non non yow bu boba sa digënté ak la parce que julit ñi biñ nekké Medina ak biñ nekké Mac dañ doon def lañ day yéfer ñi yéfer ñi sen faay ci yow la doon nekk donc affaire bi du ci lolu manam du ci ne ki be ci bopam waji sim ko amé gëtt non mais yow fexel ba ci jëflante ak mom doon lo xamanteni lu fet la mais ban islamique système lo bo xamanteni bo len ki c'est que système fext ci bopam ci question yoyu aussi fokk nga xam ko ba xam lan lañ ñu tuddé riba ci bopam ak yeen manam ci lay anam lay mëna nekk ak yeen la du nekk déjà bu féké né yow manam li ngay joxé ak liñ lay jox du même nature fofu riba mëna wa ko déjà eh lolu déjà day bayyi marge bari té bu dé am ci di ci bopam ay nit man nañu man nañ dajé dal di former sen ci dal di former sen capital dal di former sen capital ay nit ñu bari ñu ci parce que banque islamique aussi leg ñi leen di financer ay ci saw jëlé do ay ñoo xamanteni dañ am xalif dañu xalif non lu mané nek la té je pense que bu fekkone né par exemple amna ci ay ci yo xamanteni day amar riba bu leg yakarna bu kon bu leg gaay dem na sen ko yag légi nak banque bo xamanteni dafa annoncer né banque islamique la ba nopi di def yene parce que après yenn yi affaire yi entre nom bi ak réalité yi aussi man wouté voilà mais concept banque islamique ci bawum c'est approuvé hein ouais mais est-ce que banque islamique est-ce que banque non c'est que banque mune kon moy mu melni nga gis kat ne waji mu ngi jaay kenn kat nga ñew daal ne waji man daal man na la jaayé même produit bi ci lu gëna yomb wala man na la jaayé même prix bi produit bi gëna baax wax day xaraf tek mbokk ñu julit mom ma nga nekk doon ko bëgg doon ko waxaay mune lim wax nak dal ni nek len di jami yalla don ay mbok moy na ngeen jeflante te and jeflante bo xamanteni day yell ci ni nga xamne non la ay mbok wara jeflante day yell ci ni nga xamne non la ay mbok wara ande ci deja tiofel ni nga xamanteni mom mo wara am ci sen digeunte mais aussi manam compréhension tolérance bi nga xamanteni mom mo wara am ci sen digeunte ak ñewante bi nga xamanteni mom mo wara am sen digeunte ak dimbalante ci lu bax mu and ak ay xol yu set and ak la dir ci xal bu mëna do manam lepp lo xamanteni yang koy def ak sa mbokk jili bi toujours nga di ci samonté manam ñewante di ci samonté la dir di ci samonté tiofel mune mu wax ni al muslim akul muslim comme parti bobu la yobbu mo la yobbu lo wala yaxiro mune khizlan batu khizlan bobu muy gatchal moy ñak ko dimbali ci fo xamanteni man nga ko fa dimbalé manam fo xamanteni kat xam nga ni fi man nga fay jappali sa mbokum julit nga sétane ko ba mu dugg ci lo xamanteni da fay gatchal wala lo xamanteni da fay routé wala lo xamanteni da fay toroxé melni par exemple mu sakku sa ndimbal ci djegn loru ko xamanteni ak togn kat la wala lu mel non bu boba day war ci yow nga dimbaliko bu fekke ne lolu lu meuna nek la ci yow te amo ci ben lay bo xamne lay wu yon nangul nan ngan sharhi ogur sharhi mune lim ci tek dan ne wala yaqiruhu manan du taxep moy du reuy ci kawam ñom niñ ko waxe sang xet toujours ñaari ndir dañ ci lapp benn bi moy delu ci yow moy gis ngey sa bok benn bi moy xol bi ngi koy xolé ne kat amna ci benn anam bo xamanteni ya ko ci fete kaw ñaari ñoy ñaari parti yi nga xamanteni day mom la xet di lak mune lim wax batay ki lim don wax nan at taqwa ha huna di joxoñ dunna bam ñet yoon sallallahu alaihi wasallam mune lolu day and ak comme ni nga xamanteni mom la yenen sallallahu alaihi wasallam wax ci ben ci hadith bo xamni imam muslim moko solo ne inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ne yalla kat bur yalla sun borom subhanahu wa ta'ala du xol ci seen jëm seen yaram du xolit ci seen melokan manam seen apparence du lol mom moko yittel du lol mom moko yittel waye lamuy xol moy seen xol ñeñu man li ci def dina ko gis mais lamuy xol diko considérer moy sa xol jëf nga jëf da koy gis wax yi nga wax da koy ci waye fu mu tollu mu ngi na jakk ci sa xol té lol mom moy li nga xamanteni mom moko gëna yittel mune manam lolou moy ne jëfi zahiri man ta tax manam nit ci bopam am taqwa manam du lolou mom moy synonyme taqwa jëfi zahiri ci bopam du lolou mom moy baati taqwa du lolou mais ci xol lay ne ci xol lay ne nak nek gogum mu nek ci xol nak moy tax am ay xéti jëf yoy jëf ak ay xéti jëf yo xamanteni dang koy moy ndax même jëf bi ñaari nit mën nañ ko jëf wala même mbir mi ñaari nit bayiko ki bayiko ngir ragal yalla ke bayiko ñu lanen nit dina bayyi sangara ngir nak dafa ragal yalla ngir ne bi bakkar la nanga nit dina bayyi sangara ngir da boko topi di nga am cancer wala ñu deme non wala xet yu deme non kon da ngay gis ne ko jëf jëmmi jëf gi du mbir mi du lol waye li nga xamanteni mom mo koy motiver ci joge ci xol kon ragal yalla ci deug fu mu nek ci xol lañ mu ne kon ragal yalla mu ngi nek ci li nga xamne mom moy tabbi ci xol ci gis gi nga xamanteni mom lay gis maggu sunu borom subhanahu wa ta'ala ak diko toroxlul ak diko fuglul manam diko baye xel diko fuglul mune xolu sunu borom nak subhanahu wa ta'ala ak ab gisam mom dafa wërle manam sunu borom mom dara rawuko moy nga xamanteni mom lepp lu mu meuna doon mo ngi na jakk ak lolu waye tere wut nga gis ne kat kon sunu nabi sallallahu alayhi wasallam dene mu ngi xol senu xol manam mom mu ngi gis lepp waye liko yittel mu diko moy xol bi mune lim wax batay ne bi hasbi min ash-sharri an yahtira akhahu al-muslim manam doy nak mbon ci nit mu xef mbokum julitam mune diñ ci gis ak moytu lo gu re manam ak jajji bu baakha ci lool mune ndax yow ko xol ba xep ko xana bobu da ngay fatte ne ko yalla mom moko bind rasulullah barram subhanahu wa ta'ala bu ko xebon du ko bind lolou bu doon ndu xebu du joge ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala bo amay kon sunu borom ha day dokay créer juste non pour te wa ma khalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin bindu ñu asaman ak suuf ak li nekk ci seen bir ngir di fof moy ne kon lolou sunu borom bind amna ben projet exact bu particulier bo xamni li mom motax ni bindu te lolou lu reey la ko mom subhanahu wa ta'ala wa batay no ma khalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqq binduñu asaman ak suuf ak li nek seen digeunte du dut ci deug al haqq turu sunu borom subhanahu wa ta'ala turu sunu borom mais haqq joju motax lolu don realite bu existe deja motax lolu don realite bu existe kon budu dara nga xol lola ci kok nga xet manam nit yi kat nit def lu ba nga sa na tan ba ci ko xamanteni man na am apparence ku neew doole wala ku manki physiquement wala yu demé non ndax sunu borom ñaare du tek kenn place neew doole ludo ne mu ngi and ak mom diko dimbal moore da ngay gis lu melni lim hadith khutbi bi mu wax nan febar na setti woma mu nek nan la lay setti yaa mu nek ndax sama jam diw dafa febar te mo ne bok setti won dig ma ko fek hadith khutbi mo ne sunu borom du tek ken position faiblesse lu may ne rek muy and ak mom diko ci li ta par exemple nga gis même yone tradition ni ndan insister même ci soxna yi ragaleen yalla ci soxna yi parce que souvent da ngay gis ni jigen ak goor souvent jigen dañ koy tek position faiblesse mais moy sunu borom dafa bo ñaare yoy non jigen xalé yoy fo len togni bo day gëna grave ndax ñaar yu bari ñu len di togn dañ len di togn parce que dañ japp na man nañ len togn dara du ci sax dara du ci mais dañu gis sen bokk position de force gis ci position de faiblesse alors que sunu borom ko mu tek position de faiblesse ni andal motax way ñatt yi pauvri même cela do nan de len ma sakku ci way ñatt ni ci yeen ñaan nan suñu borom nang ma dekkal ma ngi ñatt ni moy sunu bo lolu da naka règle la bo xamanteni mom motax lu jar di baye xel la mune kon sunu borom li nga xamanteni mom mo bindu koku xébu ko gannaaw bindu nako déjà moko bind yow budé nit la sunu borom mom moko bind déjà di yoni ay malaaka wax nañ malaaka ni ñew ci wa 40 jours yo xamni sunu borom mom mo fay nek di lijeenti ay mbirum numuy doy yenen 40 jours yabal malaaka nga tan malaaka mu yabal ko bindal nangam moy bind malaaka mom moy bind lan lañ waxati wërsegam kon boko xébé ci wërsegam ngir ne ci ku ñakk sunu borom nga malaaka moy bind jëfum bo xébé ci jëfum kan nga xé ah malaaka mi dañ ko digal mu bind kon bo bindé ci bind lu nga xé na et cetera kon moy ni manam nit lo xarat ci mom rek té toujours nak ak comme nuage comme les li ma doon expliquer sant manam ñaari bëtt yi nga xamanteni mom nga wara xolé benn bëtt bi moy bëtt terrain bi manam liñ la diggal ci li nga xamanteni mom mo fay ci zaay benen bëtt bi moy bëtt haqiqa bi moy fi ngay xolé ne kat ni mindeefum sama borom la subhanahu wa ta'ala ah yaamu bi yalla am nga yow par exemple fi nekk ni ñu ngi France am nga xaj bayima la ci nangam ak nangam mais dajal ak fi benn xaj nga door ko damb tanki legui ba borom ñu xam booba do am affaire xaj borom ñu am la fa borom ñu am la fa te man nañ la ci entrepreneur legui nak imagine mel na ko xamanteni manam ci jaay bi na ba fam suñu borom moko bind ni mbefam la wax ni waxu keneen dugg kon lol mom mo gëna graaw mëna nga gis na suñu borom moko bind moko wërsegal manam bindam ni mu mel ñep wala ji xalaxakum ba sawarakum waxtana suwarakum manam mo leen bind ba nopi refetal sen melokat hein suñu borom mom mo bind taxawayam suñu borom mom mo tagat asamaane suuf ak li nekk ci seen diggante ngir moom alxuraan moom moo ko wax wa saxra lakum maafil ardi jamia wa mboolem li nekk ci suuf nit moom mooy ci di dem ci asamaan nit yàlla yi di dem ci ci monde yi di ñëw donc yooyu yëpp sunu borom subhanahu wa taala moom moo ko tàggatal malaaka yooyu nekk ci asamaan di wàcc di ñëw ci moom di ñëw ñii di ko protéger ñii di bindi jëfam donc et cetera ñii ànd ak moom suuf si it nga gis nit ni ñu koy mënal ci li ñu borom bàyyi ko mu nekk di ko transformer di ci di def lii di ci di def ay création di kon nga gis ne kon sun borom mom mo tagat asamanu suuf ak li nekk ci sen digeen ci jinn nit nga gis nit ni mu meuna tagati ba ci ay animaux do la sun borom defal ko ko mu ne ba noppi ak lolu leer sun borom tudde ko muslim jinn tudde ko mu'min aji gem tudde ko jam muy jamam ayo bismillah mune alaykum salam wa rahmatullah mune alaykum salam wa rahmatullah bismillah wa bismillah mune andak lolou nga gis ne parce que am nga ci julit bi lañuy wax ma ki nga xamne dafa xey ci julit mune en plus de tout ça sunu borom jël ki mu gëna bëgg ci minde fi dal ni ci ki la ko yoni yeen ci salalu ko non la yoni ci julit ni mu ne kon ki nga xamanteni dafa xépp benn julit ci julit ni koku kat moy ki nga xamanteni day melni kon dafa xépp ko xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko maggal ñu xamne lolu yeen ci salalu ko doon wax nan asamaan ci ak suuf si and mab dañ mo gëna woyax ci yalla bakkan benn julit fimne asamaan ak suuf yépp and dañ mo gëna woyax ci yalla nga ray benn julit kon xam nga lool lool reey la yeenante sallallahu alayhi wasallam jakarlu nak kaaba gi ne ko dama lay maggal ndil lu sunu borom maggal yow kat ci am nga xorma waye na nga xamne xormay benn julit mo ëpp sa xorma xam nga lo reen lo reen té lo xam nga julit rek lañ wax ba ci ci julit bi moy julit la julit mi may julit la donc mo tax lu jar bi baye xel la xorma gi nga xamne ni mom la sun borom subhanahu wa ta'ala jox julit bi mu ne te bokk na nak ci ñi jappé ñi dugg ci buntu xépp julit romb ab julit nuy woko romb julit ni te nuy woko wala jul ab julit nuy la nga bañ ko fay par exemple mu ne bokk na ci ab julit nga def ko xamni ci julit la ngay yaakar ni ci day dugg sawar wala ngay yaakar ni kat ci du dugg aljum kon yoy yeb day dugg ci nga xamanteni day dañ kay jappé xépp ab julit mune yi nga xamanteni nak par exemple ko xamanteni manam ku ñaw le ko xamanteni ko am xel ni ko ko très intelligent leg leg mu gis ci ci nit ñak ñak intelligence mu ne lolu du toujours lañ koy jappé comme xet julit waye ngir sifa manam attribut bobu muy leg leg ko xamanteni am xelam mom mo neexul mom lay gis ci mom c'est mais il faut toujours outélé attribut bobu manam def distinction entre attribut bobu ak jëmmi jëmmi ci muy melni rek comme xalé bi ngay jangal par exemple dina am yenn yo xamne do ko parce que da nga nan ci abdou moussa agul agul ci le lolou bokku jottewul dara ak ak xet jilit mais manam ay ay manal manam ci niveau bi ni la ci niveau bi la ci niveau bi la ndax lolou mo meuna tax par exemple nga gis même nit yalla di am ay talibé da am ay tal dan parce que dañuy gis ni koy ci niveau mi la donc daf cey dimbali ni gëna yegg di gëna yegg di gëna yegg donc lolu bokul ci yi nga xamanteni dañ koy tuddé xép xép julit waye manam melokan ni bu objectif ben attribut bu objectif la bu ñu gis ci ci nit ci manam objectif bu ki concret bu ñu gis ci nit ci la wala nga gis par exemple nit muy jëf jëf go xamanteni nek ci non la bakkar wala yi demé non nga bañ bakkar bi tekki wul na da nga xépp ci da nga xépp waji bi nga xamanteni ci bopam day def bakkar donte da nga gis ne sax ci sharia fasikh la koy tudd say nga tudde ko faaka ci ci côté bobu mais à condition ko aussi taxol nga xamné kat nit yi mom ci voilà ci ñu borom la mu nepp li wone ne kat kon ji biñ ko tuddé xép moy né ki nga xamné kat da fay japp né diiw mi kat faatex la bu gisé koku tuup di dem jakk changer da ngay gis né gis ci sam day changer ci mom kon moy né du jëmm ji la xébon waye melokan bo xamanteni da ko kon lool mom moy repère bi kon buñ déllu waté ci ndial ben hadith bi ñu wax né an abi hurayra radiyallahu anhu kon jëlé nañ ci sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu xala mu wax né xala wax na rasulullah yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ni la tahasadu bulen iñanante wala tanajisu bulen nakante wala tabaghadu bulen bañante wala tadabaru bulen wonante ginnaw wala yabi' te bumu jaay ba'dukum ñen ci yeen ala bay'i ba'din ci kaw njaay ñeneen wa kunu te na ngeen nek ibadallahi bi jaam yalla ikhwanan bi ay mbokk al muslimu julit bi akul muslimi moy mbokkum morom moy mbokkum julit bi la yazlimuhu duko togn wala yakhzuluhu duko gatchel wala yakzibuhu duko fen wala yakhthiruhu te duko xet at taqwa ragal yalla ha huna mungi fi mune way shurita bawo mu ngay joxagn ila sabrihi jëm ci dënam salasa marratin bami ñet yoon manam di wax at taqwa ha huna at taqwa ha huna at taqwa ha huna bami ñet yoon ñu joxagn ci dënam bi hasbim ri'in doyna chomsi min ash-sharri aw ay wala ci ci mbon an yahtira min khair akhahu mbokam al muslima madid julit kulul muslimi lepp julit ala al muslimi ci ab julit haramun wa haram la damuhu mo xam muy deretam wa maluhu mo xam muy alala wa irduhu mo xam muy ab deram man ñu jëlat benen wala da na xaw na yagg ci bi tare ko len hawa ya djitou hein hein non di defa ngi dey man du jot len tay jere ko man ni ngi dey kon li ci top di be bax na de fan wéré lo hadith bi ak djuroom ben mu ngi ko tuddé fadlul ijtimaa'i 'ala tilawati al-qur'an wa 'ala dhikr manam ngeneelu di dajé ci jang al-qur'an ak ci dhikr manam dhikr mbol dajé di jang al-qur'an ak dajé di def zikrullah kon ñu jang hadith bi mune an abi hurayrata radiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه ولا سهل الله له طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ من عن ابي هريره جل ننت ابو هريره سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يعني يلا كونتانتي موم قال النبي جلت يننت بي صلى الله عليه وسلم انه قال يننت صلى الله عليه وسلم من كو خامتيني نفس fajna an mu'minin ci abdulit qurbatan aw tif min qurabi dunya ci tif aduna nafasa allah sunu borom dana faj wala dana safara anhu ci mom qurbatan aw tif min qurabi yawmal qiyamah ci tif yawmal qiyam wo man ci kep ko xamanteni yassara yombalna ala mu'tibin ci ko ay mbiram jafé yassara allah muné koku yalla bur yalla subhanahu wa ta'ala dana yombal alayhi ci mom fi dunya fi aduna wal akhirah ak al akhirah wa man satara te ku sutural musliman abdulit satarahu Allah sunu borom bur yalla subhanahu wa ta'ala dina ko sutural fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wallahu te bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala fi auni al abd mu ngi ci dimbali jambi ma kana al abd fek jambi mu ngi nek fi auni akhihi ci dimbali mbokam wa man salaka te kep ko xamni soobu nga tariqan aw yon wo xamni yaltamisu day sakku fihi ci yon wo wa ilman xam xam sahhalallahu bur yalla subhanahu wa ta'ala dana ko yombalal lahu ñel ko bihi len am wala lahu bihi lahu kon lahu bihi la wax fi indi wul lahu bi te goba mom mana bi ci wa lahu bihi ci lola tariqan aw yon ila al janna ci dem aljanna wa majtama fa dajewul khawmun aw ni fi baytin ci neek min buyutillahi ci neek yalla yi wala ci keur ci keur yalla yi baytul lana moy jakka wala yu demé non yetlu na ñuy jang kitaballahi tere bi yalla bi wayata darasunahu ak diko jangalante manam di ci def ci jangat baynahum ci seen digënté kon xam nga kuy wax tafsir ci illa nazalat lu moy mu daldi wacc alayhim ci ñoom ak sakinatu sakina dinañ ci ñoom wa qasiyatuhum ta dana len mur arrahmatu rahmaga ni yermande ak sunu borom ga wa haffathum ta dana len wër al malaikatu malaikaya wa zakarahum ta dana len tuddu allah bur yalla subhanahu wa ta'ala fi man indahu ca ña nek fa mom wa man batta ko xamne yeexena bi ci mom amaluhu jefam lam yusri du gawal bi ci mom nasabuhu askanam rawahu muslim yaangi rew rek ah rezu de yeme mom tank na no ci am lew wa ghasiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaa'ika bokul ak tok wa di ci am bi tok di jangat alquran jël ay warate ci nangam ci di wax ci mana lol moy ta daru di ci geustu wa di ci geustu manam di dajelo di geustu ci alquran moy ta daru bok manam lolou nim ci waye da ngay gis ne tilawatul quran ci def ci comme nim ko titulé manam di jang alquran yetlu na ci taballa manam di jang téré di yalla mais batu tilawa ak aussi qiraa lolou ci TV la bokku moy budé tilawa moy jang bo xamné dafa and ak sétantal nota ñaar ci né tilawatul qur'an comme ni nga non lu ko ci djé mais jang bo xamné day and ak sétantal day tay and ak sétantal bokku la jang ni rek comme ni jangé wacc tan wala yu demé non ñong ko bokul mais batay lolou aussi ci bu manam mo gën ak nen comme jang ko ni aussi jang bu gaaw aussi baax na ngir alquran liñ doon wax suñu borom nga xamné arab yi ci bopam dañ am sen leeru bop kon ñu xala di ci ndjal be ngi day wax déjà ci comme julit am aajo nga fajal ko yool ak ngeen li nga xamanteni mom mo ci ne wala julit am ay difficulté wala problème nga fexé ba jappalé ko ba mu génn ci tiss yoy génn ci xat yoy nekh ni mu wax né sa yo ko défé ngir ab julit manam sa yo fexé ba manam fajj aajé ab julit wala mo am ay tiss nga gor gor lu ci ba tiss yoy wala naxar yoy téggiku mëna yowé na nga xamné suñu borom dana la téggil wala dana la safaral ci tiss yi aduna ak Allah mo tax dañe min kurabi manam ci tisi newul dalay teggil tisi aduna ak alakhirah ndax bu fekkone ne lol la wax moy bu xasse def ben yon rek yema mais nim ko waxe net na la teggil ci tisi mon kon bo beug lim lay teggil ci ay tisi aduna ak alakhirah di beuri yawit da ngay beuri di teggi tiit ak di fajj aaje nit ñi ci addu lu muy gëna beuri fe sunu borom di gëna beuri ci lu muy gëna beuri ci di fajj aaje nit di teggi teggi seen ci wala am ko am difficulté nga nekk ci di ci gor gor lu di ci dox ba mu ki lo lokay gëna def sunu borom di la gëna teggil fe ci ak di gën fajj say aaju aduna ak Allah la mu tekke ne kep ko xamanteni da nga yombalal ci ko xamanteni dafa am jafé jafé manam ñaar tansir ñaar ko xamanteni da nga gis ne ci walu aduna dafa am ay xat ci walu wërseuk nga fexé ba manam utul ku bunt lu melni legui dimbali gu mu am liggé lolu bunt la manam du rek nit ki am difficulté nga ñu jox ko xaaliss wala ki du lor rek mais ndax yassara la manam yombal lolou ben xet la ci yombal comme nit am ben difficulté bu jam nga ñew jox ko lolou nga xamne mom la soxla lolou ben la waye bi gëna tin moy manam yombalal ko sabab bo xamanteni day doon lo xamanteni lu wey la manam fexé ba dootu nek muhsir fexé ba dootu nek kok nga xamne dafa nek ci xat ci walu wërse manam ci mo xam jappalé ko ngir mo am liggéey wala ki même bu dé sax ci ay conseil wala ci ay ñaan donc fait yoy yépp ndax ñaan lég dañ ko du xalaat mais lég ko moy gëna efficace ñi def ni ci mu doon lu concret lég moy gëna jégé xel ndax man nga ñaan ci sa pour état ko mo xamné ñaan nga ko nga xamné boba déjà da ngay dugg ci doa lil muslim am zahri ghay comme ñu xamné non la ko hadith waxé bono fi yenen ci yépp da fi am yolu sarah bi déjà da ci day dugg paré ñi yépp mën na ci dugg ne kon ko xamanteni yombalal nga ko xamne dafa nek ci jafé man na nek nak benen jafé yeneen difficulté bu yi ni ci am par exemple nga taxé ba jappalé ko ci de difficulté bobu ci yewit nga xamne sunu borom dana la yombalal sey mbir ci aduna ak Allah mu neet ko xamanteni da nga sutural ab jinn ko xamni sutural nga ay jinn sunu borom dana la sutural aduna ak Allah bob mom da nga gis ne manam ko xamne sutural nga ab julit la wax man ke xamne xam nga sutural ab julit moy am nga lek sunu borom dañ la sutural aduna ak alakhira ak ko bisso ko nak après manam do def lo xamne aussi day yakh lol manam jefi yeb moy ak condition fekk jefi yakhul sutural ab julit nak xam nga kuñu sutural deja moy ko xamanteni da def lo xamne nak lolu non la ay kuñu sutural du ko xamanteni ilekli du ko xamne ilé kli day doon ko xamanteni dafa nit wala yi demé non yow nga sutural lool mom motax ñuy wax man li lepp manam ngir manam ay ci sew la yo xamanteni leg buñ koy bayé xel yenn yu bari après dang koy ki manam dang koy dang ci gëm yoy moy tax par exemple nga gis même ko xamanteni par exemple day def bakkar da ngay gis ni tank defuko ci place publique bi nga xamanteni day doon li ci même ay xad ak yoy yeuf duñ ko nga gis par exemple même ci ñu tuumal ndialo par exemple ñi ko tuumal matu ñi ñent ñom ñi ko tuumal lañu door lool nit ngir ni nga xamne non la suñu borom xéré ci deru damu huwa malu wa irdu ci réputation julit nga xamanteni même ba ci ki nga xamanteni sax li ñu wax ni señ bi lay daana ki señ ci waru billahi am daana genn yem ci ben talib muy def dara naka tu non mais mom ci goxum da daan gawal ci laxatu pour ki bañ ko gis lay bu ko defé bu toge nak bay ci warate lay wax ay jind nangam de nangam na nga xamne waji dina nek ci bi mbolo mi kat dina xamne kat ah li ma def nako sun non mu daldi tuk ci sutura 100% ko mu tuddu turum wala mu ki yalla salallahu alayhi wasallam ci lolou lan def lan tok nan ma balu akhwami nangam lan moy ndirul ay nit yo xamne kat dañuy def nangam du tuddu turu ñu dal mais borom dina xamne kat li ci mom la jëm mu daldi jet ndax li daan digel di nit ci ak boromam la daldi tuk digentem ak borom subhanahu wa ta'ala ci sutura ñu la kon ci ñi sutura day ko doon kon julit bo xamanteni mom bokk da nga xamni ki dafa am ci wala da nga xamni jëf ne jëf yo xamni naka sa du non la mais nga man ko sutural manam satra satara baatu sutural xam nga ci site satara la la jige satara day tek ci mur day tek ci mur manam ami mu am ci minimum bi déjà moy nga note manam fek du lo xamanteni du fess la mu baña don lo xamanteni yow ya koy wax par exemple doko du dang kay doko wer bobu mom moy minimum bi note bi bi ci def moy déjà fexé ba diko xolé beut bo xamanteni beut bu rafet la beutu rafet ndiot diko xol beut bu rafet ndiot baña wax ci mom lo xamanteni manam boy deme bay sédd ci mom nga sédd li nga xamne mom nga xam ci mom ci lu rafet li nga xamanteni du rafet nga baye motax même nga gis par exemple même ñi nga xamne dañ faatu yenen salallahu alayhi wasallam dan diglé ñuy wax li rafet ci ñom uskuru mahasina mawtarukum té bañ di wax li nga xamne dañ leen ko xamal ci ay fik lol moy nit ki dang koy xam xam nga ni ka ci amna ay fik nangam xam nga ci nangam mais xam nga amna ay jëf yu bax nangam ñu na tax faatu na nga ñew wax li nga xamne mom nga xam ci mom ci lu bax li ci def nga nopp ci def nga nopp donc lol mom moy sutural ap adulit kon déjà dès l'instant nga xamne kat ci ñi sutural déjà day doon ko xamanteni dafa am luñ koy sutural mo xam muy jëf non ak lu non mo xam ci mo xam muy ay sip kon lolu day tax manam yow ci sa bop toujours ngay nek ci disposition bobu manam ci ne yow mi kat da nga wara couvrir da nga wara refetal té en même temps day dugg manam ci bir ne yow mi kat da nga wara xalaat ne kat yow ci sa bop it muccu ci ay ayit tayit bu fekke ni jëf la wala yu demé non yewit lolu suru borom man na la ko natto log leg nak lolu wartate surtout bu fekke ni nak jëf yo xamanteni dafa fess par exemple bu boba day dal di ci man ta amun ko mun karam jëf yo xamanteni do lay ci nangam bu boba mom dañu dal di wax at l'islam ci nangam non bu dé ko xamné gis nga ni kat amna ay fikku yu nek ci mom te ngeen xex ko nga man ko labiré manam nga labiré ko fat nangam surtout budé par exemple budé ci tafaw li ñuy wax ukhuwa comme andando ño xamanteni dañuy andando dox ci yenn yoon ci ben par exemple ben tarefa ci yoonu tafaw bu baba kat nga gis na kat nit ci kat day amni ci tangam kat nangam nga xamanteni man nga ko manam xex ngeen ko manam bu fekke ni compagnonnage bobu deug amna moy ne mom ci bopam and bi mi and ak yow lolou mom motax pour bo gisé ci mom fi nga wax ko lolou daf doon am avant c'est même légui xeyna peut-être beuriwul bu amé beuriwul mais doon ak avant ño xamanteni mom lañ doon wax sax ba dañuy and moy ay ribat yi ak zawiyé yi lolou mo doon ci wom lolou mo taxone ni sax avant nga xamné dañuy and juste pour lolou manam kenn ku nek lo xam ci morom ci fik nga wax ko comme ça diko mané ci momit lum xam ci yow ay fik ndax nit leg man do gis fik bok parfa do gis fik bok ñom nak dañ daan and ci lool motax ñaa ci comme bo xol nek ci biographie ci yagge dañ nan lan andon na ak cheikh diw comme buñ lay wax diw ay jaaram dañ lay wax ñi nga xamné and na ak ñom ci soxba bob moy lool nga xamanteni leg man na bañ ci ngay andal ni da ngeen di xawa tollo niveau spirituel man na baña don ni serigne bu mag la yow nga don talib bi mais da ngeen di xawa tollo niveau spirituel dem ñaan ñu nekk ci yoon bi donc nga and ak mom pour lool mom lu mu xam ci yow ci lu mu gis ci yow ci rek mu dal ci ci koku bu boba bu xame ci yow ci te waxulako bu wa trahison lay do bokul nak ak fekké ni situation bo xamanteni yow ki nga xamanteni dafa am ci bokk waxé li ci rus wala da ci généw koku benen affaire la légui non benen ki la bok dañuy génn ci mboko spirituel ba nga xamanteni moy mom la ay ci am tafaw yo kon sutural abjilit nga xol kon jariñ bi nga xamanteni mom mo ci ni moy am bi nga xamanteni mom ngay am sutural sunu borom aduna ak alakhir amna ci benen version hadith bo xamanteni da fay wax nan ko xamne da nga xawi ci suture mbokum julit sunu borom dina xawi ci suture adu ma kala fe adu ma kala fe imam hasan basri da no nan xamone nañ ay nit yo xamanteni amuñ won ay fik waye bañ tambale di tuddu ci nit ñi dañ jek bayar gari gis ni andi fik mune xamone nañ ay nit yo xamanteni dañu amone ay fik waye bañ mando ci fik nit ñi dañ jek gis amatu ay fik ñir lolé di wone kon manam sutura ni nga xamanteni non la baxé ci ci digënté ay jull wax né kon sunu borom li dafa melni kon li teñc li nga xamné moy jitta may Allah fi hamil abdi may dama al abdu fi hamil akhi sunu borom subhanahu wa ta'ala du bañ di dimbali jambi fek jambi mu ngi nek di dimbali mbokum mbokum tank yaangi jëm di dimbali sa mbokum jullit xamal ne yawé sunu borom dalay dimbal parce que day melni yow manam koku sunu borom moy ar-rabb ya rabbul alamin mom moy borom ñinde ci mom li nga xamné ñinde ci dañ koy aaje wo pour continuer di indi ci sunu borom mom moko warlu yow lool lo ci def day melni sunu borom daf la taxawal manam comme khalifa comme representant ngay def lool pour mom motax nga gis par exemple ñu né sunu borom di wax ci alcorane nan may yukhdirullah qadan hasanan kuy lebal sunu borom bor bu ki té limuy tuddé lebal moy li nga jox sa mbokum julit lool ma li nga jox sa mbokum julit mom yalla nga lebal subhanahu wa ta'ala té mu né la kuma lebal mom dama lay ki bu wiss la moy loolu moy né kat mom moy jox ci yow jox nga ko té mom mutax kon lool day japp né mom mo ni gis né même afat mu wax ya khudu sadaqat man boy sadaqa sunu borom moy nangu sarax té non sunu borom moy nangu sarax kon motax na dimbali nit doon lo xamanteni lu am solo mu wax ne ki nga xamanteni dafa soobu aw yoon wo xamanteni dara yu ketti ko lu def sakku xam xam mi xam xamu diine mu ne koku sunu borom dana ko yombalal yoon wo xamanteni day jëm aljël kon loolu di ñu wax yool bu reey ak ngeene bi nga xamanteni mom mo nekk ci sakku xam xam ne ay nit duñu dajé mukk ci ben neegi sunu borom yi subhanahu wa ta'ala di jang téréen bi ak diko gëssu ci seen bi lu moy na rek ak sakina dana wacc ci ñoom sakina xéetu leer la bo xamanteni day wacc ci xolu nit ci xolu jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala doon leer go xamanteni day indi ak dal ci xolu nit ci da ci indi motax sakana waati sakana moy dal moy ak dal sakana sukun do de marque technique ñu nan ko sukun ndax boy prononcer ba agu fofu yi ci def dañ nan len haraka moy mouvement sukun moy repos ndax bo agge ci sukun manam amul ben mouvement dang koy prononcer danak mu melni prononcer woko comme xey yabi non amul haraka donc repos motax sakina dal gog nga xamanteni mom lay indi ba nopi mu def ci alif islam moy ak sakina day melni mbollem ak dal melni ki cheikh salahuddin radiyallahu anhu amna ki njarim bu reuy bu mi expliquer par exemple ci baat bobu di wax comme différent particularité nga xamne xet yonenti sallallahu alayhi wasallam dañ ko am par rapport ak yenen xet yo moy boy xol wa banu israël amna ben ci gal buñ daan yo go xamanteni dafa amone yenn ci ay bessitu lu bok ci yonente yi lo xamanteni mom mo ci nekkol fuñ daan dem dañ ko daan gaddu danaka ci mom lañ defone ab barkelu bo xamni seen lepp ci lañ ko doon yaakar te lolu sakina bi ci sunu worom defone dafa nakira manam ben sakina la manam ben parti ci sakina bo xamne par rapport ak ci bob alors que julinn ni sunu worom ak sakina lay wax manam day melni sakina gep go xamanteni du lu partiel lepp len moy comme wala di andal sakinata ci khulubil mu'minin ba nopi mu melni sunu worom dalay leralal fofu sakina gogu bu duggé ci taxol lan la jey def liyal danu imana ma imani manam dañ ci yokku ak ngëm dolli ci liñu gëmul kon sakina gogu day leral xol day renforcer ngëm bi nga xamanteni mom mo ci nek waye bi dafa fuñu fatali ñoo fi mu dolli len ci ngeneel kon lolu lu jara dal ni ko ngol fana taala de ko mune wa qasiyatuhum rahma tay yeen mandi sur borom daf len di mur malaaka yi wërlé ndax amna benen hadith bi ñew ci Abu Dawud ni waxna amna malaaka yo xamni ñom li seen liggé moy dañuy wacc di wër jotaay jikkar jotaay jikkar yi buñu féké mbolo mi jikkar ñu ñew wër leen di and ndo jikkar ak ñom ba après buñu déllu waté ci mbol fan wa taala di ko wax ñi lañ fa nekkoon ak li di ñaan suñu borom pour mu jéggel leen suñu borom di leen laaj nañ leen wa ñoo ñu ndax dañ ma xam yan mo tay ñu ci ñeen wa ñom de xamnu la way sa yonent bi de mom mo len o rek ñu gëm du xey ci ci gumpa sunu borom laaj len wa ñom lan lañ bëgg ñu ah ñom dal dañ bëgg nga jéggal len seen bakkar ak mussel len ci yërem len mussel len ci sawara ci mbugal te may len aljan ci xew ñu borom nañ len ñom ndax dañu mësa gis sawara ba ci karagal am ndax dañu mësa gis aljan ba di ko gis ya ne wo ñom de yeup jëfël ci dara waye da sa yonent bi bam leena wax rek dañu gëj na suñu borom nak daal ni jéggal na leen mbolëm la nga xamanteni mom lañu doon def ci bakkar bu may leen ñu bëgg ñu raad malaaka yi def dika laaj ne ko waye amna ko fa nekkon de ko xamni mom dafa nekkon toog rek zikarul waye dafa toogon non rek ci jotaay suñu borom ne koku sax jéggal na ko non lolou di wone manam ngeneel du reuy li nga xamanteni dafa am ci jotaay ci kat wona fi wa zakarahum la fi ma'inda manam sunu borom dañ leen tuddu ken ñe nekk ci ñoom manam ñi nga xamanteni ñoom ñoy kuel bi mu tan ñu nekk ci ñoom sunu borom tuddu la ko yow xam nga ne ñi ko xamanteni zaay danaka do ci bo xol ci sa bokk rek do dara imagine ko taw ni sunu borom di la tuddu te mbolo mom te lolou manam tuddu ki la manam tuddu teral la du teral kan lool lu reey la manam lool rek han am yow ngay fi kar sunu borom sunu walum fi kar la han usrulla yepp turu han ya tan ni ci yalla mun tiji hadith bi nak ni wa man batta bihi amaluhu lam yusrih bihi nafsuhu manam ko xamanteni su jeuf daf la yexé manam moy amo jeuf jo xamanteni daf lay may martaba wala mu mutal la wala ci nangam ko xamni ci jeuf daf lay yexé kon koku du sa askan mo lay gawal lol limi woni moy ni manam diini li nga xamanteni mom lañ ci xol mom moy manam jeuf mo xamna ñu jeuf jeuf ak jeuf ci xol lata leneen di ñew y compris askan kon pour que nit ki manam mana jeriñu ba ci askan faw mu am jëf ju baax waye bu fekké ni sa jëf dafa la yéxé manam moy né jëfo jëf jo xamanteni ndax kenn ku sa jëf mom moy sa war waay na dañ wax né même ba ci sirat bu ñu jall kenn ku nek kenn sa jëf sa gaway non lay ci bu fekké nak boba sa jëf dafa la yéxé boba askan bo mëna bok ndax yow ma fi am la antaw bayruhum yow ma idil la alquran wax boba amul askan ben askan mom moy ki moy askanu ru ru mom liñ bok mom moy diko rafet yek jëf yu bax yek ak fasta fi selli ne kon di nga xamanteni jëfum daf ko yexel koku kon manam le fait que nga bok ci askan sel dula may nga rattraper yex bok dola men nga ma moy ni jëf askan du ko remplacer rawahu muslim kon hadith bobu ci imam muslim mom moko riwaya ci même version bi imam ibn daqiq nañ nak di wax ne hadith bi dafa dajale lu bari ci ay xam xam ak lu bari ci ay qaida ay règles ak lu bari ci ay teggine bo xamni biñ ci gis ngeneelu fajj aaje julit ni ak jariñ len ci mbollem lo xamanteni jappandi na mo xam muy ci jariñ len ci xam xam mo xam muy jariñ len ci alal mo xam muy dimbali len wala conseiller len wala labire len wala manam dimbali len ci ben intérêt lo xamni sen maslaha daf ci nek ya fexé bañ jot ko jappale len ci wala nga labire len jox len ay labire conseil yo xamne daf len di jeri wala len dudut lolou mune manam safara autisme nak moy dindiko manam out moyen bo mana outi moyen buñu yonal bo xamanteni dana tax tif wowo daj kon boko defé da ngay mana am yol bob mune lim nan nak ku sutural ak julit mune ni sutural ak julit moy neubal ko ay fakkastalo mune lol nak manam mu ngi jago ci ñi nga xamanteni xamé wuñ leen ci ak yaq manam do fekk nak ko xamanteni manam dafa nekk di yaq société bi wala ci déme non nga nan dañ koy sutural manam ko xamanteni day def lo xamanteni nit ñi dañ ci loro lool taxul ñuy wax mais manam ko xamanteni dafa am ay tik ci lo xamanteni manam ci hay am la manam ci jëmmam wala ci ay jëfi bopam en tout cas ci personnel am ci la am ay tik mo xam ay ci manam jëf yo xamanteni du day togn ñeneen manam du lo xamanteni day concerner ñeneen lepp ci mbiri bopam la ay ci mbiru bopam wala ay tik ci mbiru bopam wala ay jëf yu bon yo xamanteni ci mbiru bopam la mu ngi melni ko xamanteni mu ne ko xamanteni dafa def bakkar nga manam nga bañ xawi sutran ci bakkar bobu mune bu fekke ne nak dafa nek manam ko xamanteni day wey ci ben bakkar ni rek dik ci lolou mom day bok ci man nga amin ko mun karam fal yughayyiru bi yadi tam ko xamne ka xamne ne kat nangam faratal duko def non ci diko def ci bi manam jappew ko lo ay dal ko bu boba ndax man don ko xamanteni xamul nga xamal ko man na don ko xamni dafa soxla jajj nga jajj ko mune bu fekke ne nak gis nga ne kat ki kat manam continuer ni ci li te lot na ci manam yow ci sa bop lot nga ci bindu ko fexe ba yaq bobu nekatu ko bu woba nga yek ci mbiram ci yobbu ko ci ki nga xamanteni mom moy kilifa gi jamono bobu ci nane wali yul am moy ki nga xamanteni mom moy jité julli nga xamne jige ci demé non mom mo ko ci nga xamne boba budé question bo xamne juge mom mo ci wara décider nga daal di yobbu masala bi ci bi ko tu bude lo xamanteni manam dafa day andi yaq bo xamanteni day lor ñeneen wala ci demé non lol parce que du dagam ci julit bi nga noppi ci non baye non mune waye lol nak moy bu fekke ne xam nga ne manam bo defé lol manam boko jéme dindi du andi may liñ waxon ci amru bil ma'ruf rek du andi yaq bo xamanteni mom mo gëna mag lool mu ne la même chose batay lañuy wax ci par exemple comme ni ñuy def ci comme ci xam xamu hadith di wax ay bi comme lélé yenn solo hadith yi mune bu woba par exemple ko xamne xam nga ki day solo ay hadith da nga xamne kat par exemple ki waxatu lu du deug la ko bu woba dang koy wax parce que manam limi def boko baye nonu lorangi ci moy day wax ay hadith par exemple nane yonenti be ko alloko yonenti be nit ñi ki ko donc manam dund nit ñi ak seen diine ci demena internet ñi def ci aji donc bu boba yoy nit ki mënu ci nopp motam nit par exemple baron xam comme tere jurtu wa tambi ñu doon cité par exemple diw li ñu xam ci mom ci ay sik bu dé ko xamné day wonu deug dañ koy wax bu dé ko xamné day def katu bakkar par exemple ko xamné ci teunk day xotti ci sare ñu ne fa xex wala ci nangam donc yoy dañ koy ci ngir diine nit ñi mëna mu ndax bu do manam ñom ñoo duggal seen bokku ci lool ko bu fekkone ne dafa tok rek japp ndabam duggul ci hadith ko kenn du ci dal ay ginaaw mom mo ci dugg ci am fik yoy faaw ñu leral ko ndax ci lool lañ mëna sukkandiku pour juger ci man na hadith yi nga xamne mom lay jallal lu melni aussi comme ñi nga xamné ñom ñoo doon nek ndax da doon am ño xamné ñom ñoo doon comme ñaan inna sarahat al-faray wal masakin wal amilin 'alayha ñi nga xamné ñoo daan wër di dajalé azakay bu fekké né koku xamné ni ki du ko anet bu boba dang koy wax ndax bu dul lool nit ñi dañ koy jox sen azaka ma wala ko nenen dama donc nga xamné par exemple kat tel personne mu ngi laaj réew nga xamné ki baaxul bu ñëwé dé ko dang ko wax man ko wax lol bokul ak ci nan tutural ci nangam nangam parce que mom mo juk kat né day assurer lo xamanteni intérêt nit ñi daf ci défendre lol motax ma am ko xamanteni da nga juk bëgg taxawé lo xamanteni intérêt ay jull daf ci défendre koku bo xamé ci mom fikk bo xamné dafa aju ci lol wala mom manam man na indi galan ko ci lol nonu bo wa dang koy wax bo wa dang koy wax té du dugg ci comme ñu nane ko xawi ci créateur bi kon ñooñu dang leen di bo ba da ngay wax seen fikk ngir li nga xamné non la ko ngir ni ñu dañ koy soxla té du dagan nga né da ngay neub seen fikk yoy du dagan bu boba wala ko xamanteni day laaj poste bo xamanteni poste jité ay nit la wala jité jullu ñi nga gis ne kat ki mérité wu ko manam manu ko amul attribut bi nga xamne mom moy dajé pour nit ki doon li ba nopi mu bëgg tok place bobu koku bu woba du dagan nga nopi ci mu net lolu du bok ci liñ nan jëw bi nga xamanteni dafa xarab waye ci buntu la bira lay bok la bira bi nga xamanteni lu war la comme ad-din an-nasiha mune lim wax nak ne wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi mune lolou liñ ci déggé kat moy né nit ki kat bu féké né dafa dogu dafa bëgg dimbali mbokum julitam mune na ca lolou bumu ci ragal dara manam na ci def kent lay katanam fexé ba yéné li joju mu amal ko mu mettre en action ngir gëm gi mi gëm né kat mom ni sunu borom dana ko dimbal lol yow kat ya ngi ci gis nga ni kat su bokku mi xolu na dimbal nga bëgg ko dimbali lol yow fexé rek manam deggmalal ci jëm ko dimbali ta xamné kat yow sunu borom mo la digg ni kat da lay jël dimbal déjà ci lol kon da la ci dimbal lool kon daf la ci dimbali ginaaw yaangi manam feek yaangi ci sunu borom daf lay dimbali kon moy foncel mune da ngay gis batay ci hadith bi ngeenel li nga xamanteni jappandalal ko xamne dafa nek ci khat daf ci manam ngeenel limu am lool ngeenel lu reey nga xamanteni mom mo ci ne ak it ngeenel li nga xamne dafa nek ci dox ci sakku xam xam mune batay dañ cey gisé ngeenelu di yitté wo mbiri xam xam mune nak lolou liñ ci djiblu nak moy xam xamu diiné tayit la cey sart bi moy yalla tax la djog manam nga djublu ci lolou djim ci nu borom subhanahu wa ta'ala mune donté nak lolou mom dañ cey japp sart ci bepp djef ko xamanteni dañ cey jappé jamu yalla manam sunu borom subhanahu wa ta'ala tax mune lim wax nak ne wamajtama qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum mune lolou day wone ngeneelu dajje di jang alquran ci jakka mune sakina nak bi nga xamanteni def ci ñew amna ñu wax ni liñ ci djublu mom moy yermande ne waye lolou mana bu wayef la ngir limu andi wat batu rahma banoti atfu kati mune ñeneen ñu am ñeneen ñu wax ni nak as-sakina mom moy ak dal ak waqar mom moy ak wek nga xamanteni ñaare boy xol même mbolo mo xamanteni dañ dajé di jaamu yalla wala di dajé jang alquran wala yi demé non day gis ni même orma biñuy am nga xamne ku ñew kat da ngay gis sax wala do leen jappé comme nem ko dem mbolo donc lolu déjà day dugg ci biir makna bobu mune limu def nakira nak lim ne wa majtama khawmun day wone ne manam lol mom moy sa lol manam ki buy bi continue le toujours sa yu aw nit dajé jakka ci keur ci keur sunu borom me ci neegu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jang alquran li ni da fay am mune te da ngay gis ni fi manam defu ci charte ñoo ñu dajé don ay borom xam xam wala don ay ño xamne dañu dudd adun wala don ay borom mi maqama defuko ci sax manam aw nit ñu dajé aw nit ñu mëna don même bu ci ben borom xam xam nek waye ñu dajé ngir suñu borom dong tax di jang alquran ak diko jému gëss dañuy am li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala digg mune lim wax ne malaki alayhi wassalam wër le moy comme ni nga xamne mom la subhanahu wa ta'ala di wax nan wal malaikatu hafina min khawlin haf manam dañuy ñew di len wër len ci mo len seeni bor lol dina tax ba shaytané manam du fa am place len ci dañuy ñew tax li ñuy def ñu wër le day tax shaytané du mëna dugg ñom bay yak seeni jëf mune lim wax nak ni waqashiyatuhumur rahma mune batu waqashiyat bobu duñ ko utiliser lu moy bu fekke ne li nga xamne mom mo mur day dajal li nga xamne mom la mur xam nga weur man nga ñew rek daldi comme ñi weur ni lool moy weur mais buñ ne mur moy ci côté yépp ba xamanteni seen côté yépp la yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala di eum di mur ba xamanteni dara du def nonu muy dajé nga xamné non lay dajé sen côté yépp motax mu utiliser batu rasiya pour morof mune lim wax nak dal ni sunu borom dal di len tudd ceña nek ci mom mune lolu dañ ciy mëna dégg ni sunu borom daf len di tudd ci mbolom yonenti alayhi musallatu wassalam ñu def ñu borom gëna bu ci ak malaaté ñoo nga xamanteni ñu sel lañ ñoo xamanteni ñu nit ci ay ñoo xamanteni ñoom ñoo nekk ci ñoom kon wallahu ta'ala a'lam ñu delu waat xamna xol ci bi kon an abi hurayrata jël nañ ci sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu yalla yalla kontant ci mom mu wax ni anin nabiyyi jël ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam neena man nafasa ko xamanteni fajj nga an mu'minin ci julit qurbatan aw tis min qurabi dunya ci tis aduna nafasa allah sunu borom dana teggi anhu ci mom qurbatan tis min qurabi yawmal qiyamah ci tis yawmal qiyamah ni bisu peñ wa man yassara ko xamanteni yombal nga ala muhsirin ci ko xamanteni dafa am jafé yassara allah sunu borom dana yombal alayhi ci mom ci dunya ci aduna wal akhirah al akhirah wa man satara ku sutural musliman ab julit satarahu allah sunu borom dana ko sutural ci dunya ci aduna wal akhirah al akhirah wallahu tabur yalla subhanahu wa ta'ala fi auni al abd du bagn di nek ci dimbali jambi ma kana al abd fek jambi mu ngi nek fi auni akhiri ci dimbali mbokam wa man salaka ci ko xamanteni sobu nga tariixan aw yoon wo xamne yaltamisu day lambatu manam day gëstu day xañtu fihi ca yoon wa wax ilman xam xam sahala allah sunu borom dana yombal lahu ñeel ko bi ci lola tariixan aw yoon ila al janna bu jëm aljana wa majtama'a ta dajawul khawmun aw nit fi baytin ci neek min fi min buyutillahi ci neeg yalla yi subhanahu wa ta'ala yetlu nañ di jang kitaballahi tere bi yalla wayta daru sunahu dika gëstu ci sen digënté wayta daru sunahu dika gëstu baynahum ci sen digënté lolu do am illa nazalat lumay dal di wacc alayhi ci ñom as-sakinatu sakinatu manam dalga wa ghashiyatuhum tanadna danalen mur bamu daj ar-rahmatu yermande ga wa haffatuhum tanadlen wor al-malaikatu malaikaya wa zakarahum tadlan tud Allah bur yalla subhanahu wa ta'ala fi man andahu tanya nek so mom wa man batta ko xamne yexena bi ci mom amaluhu jefam lam yusri du gawe bihi ci mom nasabuhu aw askana rawahu solo nako muslimun imam muslim bi hadha al-lafzi ki bile jax kon الله تعالى أعلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جابرين.